NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Bij kwetsbare ouderen schiet de tandzorg er nogal eens bij in. En met alle gevolgen van dien. Anita Visser is een van de weinige tandartsen die nog wel bij ze op bezoek gaat. Ze vertelt zometeen haar verhaal in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Gert Kluuk. De politie in Parijs heeft op een treinstation een vrouw neergeschoten die zou hebben gedreigd zichzelf op te blazen en mogelijk Allahu Akbar riep. Er zijn, voor zover bekend, geen explosieven of wapens aangetroffen bij de vrouw die zwaar gewond raakte. Treinreizigers hadden de politie gealarmeerd. Een woordvoerder van de politie zegt dat agenten uit angst voor hun eigen veiligheid hebben geschoten. De regels rond wetenschappelijk onderzoek op embryo's kunnen ruimer, adviseert de Gezondheidsraad. Nu is de wettelijke limiet om embryo's buiten de baarmoeder te laten groeien 14 dagen. Volgens de Gezondheidsraad is het medisch-ethisch aanvaardbaar om die limiet te verruimen naar 28 dagen. Gezondheidsredacteur Sander Surhaken over de voordelen hiervan. Nou, kijk, tussen de 14 en 28 dagen heb je belangrijke ontwikkelingen binnen embryo. Vooral het ontstaan van organen begint dan. En daarmee kan je ook bekijken of onderzoeken hoe aangeboren afwijkingen, bijvoorbeeld aan het hart, maar ook bijvoorbeeld een open rug, hoe die ontstaan. Een adviescommissie benadrukt dat embryo-onderzoek medisch-ethisch wordt getoetst en dat er altijd toestemming van de ouders nodig is. Demissionair minister van Onderwijs Dijkgraaf roept HAVO- en VWO-leerlingen op om ook eens te kijken naar vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Hij wijst erop dat Nederland zonder voldoende vakmensen stilvalt. Dijkgraaf heeft vaker gezegd om af te stappen van het beeld van hogere en lagere opleidingen. Een lespakket over vepen, dat gemaakt is door longartsen van het Leids UMC, is in een paar weken tijd bijna 3000 keer gedownload door docenten. Ook zijn er meer dan 350 gastlessen van artsen aangevraagd. De artsen maken zich grote zorgen over de populariteit van e-sigaretten, onder meer onder jongeren. Ze willen dat scholieren zich bewust worden van de gevaren van vepen. Nederlandse hulporganisaties willen dat Nederland zich alsnog uitspreekt voor een staakt het vuren voor de Gazastrook. Nederland gaf vorige week geen steun aan een VN-resolutie waarin om een bestand werd gevraagd, omdat daarin niets werd gezegd over het recht van Israël op zelfverdediging. Bij een aanval met gevechtsvliegtuigen is een Hamas-commandant gedood die betrokken zou zijn geweest bij de Hamas-aanslagen in Israël op 7 oktober. Dat meldt het Israëlische leger. De man zou leiding hebben gegeven aan een Hamas-bataljon dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de moordpartijen in twee Israëlische dorpen. Hij zou zich bij Hamas ook bezig hebben gehouden met de ontwikkeling van de drone- en paraglider-afdeling van de organisatie. De eigenaren van een vulkaaneiland in Nieuw-Zeeland zijn schuldig bevonden in de zaak van de dood van 22 mensen in 2019. Ze lieten mensen toe op het eiland, terwijl ze wisten dat de vulkaan op elk moment kon uitbarsten. Overlevenden deden een verhaal in de rechtszaal. Correspondent Meike Weijers. Ja, dat waren toch wel echt vreselijke verhalen van mensen die zo ernstig verbrand waren dat hun huid eraf hing. En uiteindelijk dus ook aan 22 mensen het leven heeft gekost. En de overlevenden zeggen dat zij niet op de hoogte waren gesteld van de risico's door die eigenaren en de tour operators. Welke straf de eigenaren krijgen wordt later bepaald. En met deze uitspraak komt er een einde aan de zaak waarin 13 betrokken partijen werden vervolgd. 6 werden vrijgesproken en nog eens 6 werden schuldig bevonden. Deze maand was de natste oktober ooit gemeten. In de Bilt viel er 205 mm regen. In het hele land was het gemiddeld 140 mm neerslag. Landelijk valt er in oktober gemiddeld 75 mm regen. Verder was de maand zeer zacht met een gemiddelde temperatuur van 13,2 graden. Sinds de metingen in 1901 begonnen waren er maar 5 oktobermaanden warmer. En dan het weer voor vandaag en morgen. Een mix van wolken, buien en af en toe zon. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Vannacht wat regen, minimumtemperatuur 10 graden. Morgen even droog, later weer regen en dan zo'n 15 graden. ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriesen. En een ongeluk op de A10 Zuid vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein. Dus dat is op de binnenring. Bij knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A22, de weg Velsen-Beverwijk. Ter hoogte van de Velsen-tunnel is een ongeluk gebeurd. Omrijden doe je via de A9, dan kom je door de Wijkertunnel. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijzoord 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Een kapotte vrachtwagen blokkeert daar de rechte rijstrook. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Het ultieme Duitse gereedschap is nu binnen handbereik. Voor zware ladingen, eenvoudig opladen en lage kosten. We noemen dit de Opel Vivaro Electric. Voor iedere klus de ideale bus. Stap nu over op elektrisch rijden en profiteer bij Opel nog steeds van de CEBA-subsidie. Ga voor meer informatie naar de Opel retailer of kijk op opel.nl. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel videobellen zonder haperingen met snelheden tot wel 4 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Nieuw KPN Superfiber. Ondernemen op de allerhoogste snelheid. Nu de eerste 6 maanden maar €30 per maand. Ga naar kpn.com/zakelijk. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar gevulde koeken net uit de oven. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldbespaardag. En in dat kader, om water te besparen, doucht mijn overbuurman nu samen met zijn kamerplanten. Op de gastenlijst staat de naam van Anita Visser. Hoogleraar geriatrische tandheelkunde. Ze houdt zich bezig met de gebitsproblemen van kwetsbare ouderen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1975. Toen kwam de single Bohemian Rhapsody van Queen uit. En kunnen mensen zich voortplanten in de ruimte? Met muizen is dat al wel gelukt. Vraag straks aan Egbert Edelbroek van het biotechbedrijf Spaceborne United of hij mogelijkheden ziet. Maar eerst het anti-kraakwonen. Want leegstandsbeheerbedrijf Adhok zegt dat de vraag naar anti-kraakwoningen groter is dan ooit. En dat heeft ongetwijfeld met de krapte op de woningmarkt te maken. Contact met Abel Heikamp, die is van de Bond Precaire Woonvormen. Dat is een club die zich inzet voor het recht op wonen. Dag meneer Heikamp, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Anti-kraakwonen in leegstaande panden, zodat deze niet gekraakt worden, is natuurlijk veel goedkoper. Dus begrijpelijk eigenlijk dat mensen dit doen, toch? Er is in Nederland een grote wooncrisis gaande. De volkshuisvesting is ingeperkt. Daardoor zijn er wachtlijsten ontstaan. Die zijn verdubbeld. Het aantal dakloze en thuisloze mensen is verdubbeld. De huren zijn geëxplodeerd. En ja, in een wooncrisis vluchten mensen steeds vaker naar precaire woonvormen die onzeker zijn en onveilig zijn, ja. Met risico op dak- en thuisloosheid. Dus, ja, maar vanwege al die dingen die u net noemt, is het begrijpelijk dus dat mensen dat doen. Maar het is niet verstandig, hoor ik er ook in doorklinken bij u. Nou, het is niet verstandig dat de overheid niet inzet op het investeren in volkshuisvesting en het beschermen van de rechten van huurders. Want zij faalt gewoon in het waarborgen van dat woonrecht. En je ziet bij anti-kraakbedrijven dat de hele huurbescherming wordt omzeild. En dat leidt tot allerlei wurgcontracten waarbij mensen voor wisselwasjes uit hun huis gezet kunnen worden. Het contract kan zonder opgave van reden binnen 28 dagen worden beëindigd. Geen recht op herhuisvesting, geen verhuiskostenvergoeding. En dat leidt heel vaak tot dak- en thuisloosheid. Ja. En wij vinden dat woonzekerheid voor iedereen, dat is het allerbelangrijkste. En de overheid moet er veel meer aan doen om ervoor te zorgen dat pandeigenaren en verhuurders niet de huurbescherming omzeilen. Ja, maar goed, ik snap, dat is uw ideale wereld. Alleen de werkelijkheid is nu anders. En ik kan me dus goed voorstellen dat als jij, ik noem maar wat, student bent in een grote stad en niks kan vinden, dat je dan denkt, dan ga ik maar anti-kraak wonen. En je weet natuurlijk dat je daar dan op een gegeven moment ook een keer weer uit moet. Ja, dat perspectief, dat heeft geen nut om dat te herhalen. Want de wooncrisis kan je veel fundamenteler oplossen door gewoon de leegstand in kaart te brengen, die panden te renoveren en te verhuren met goede huurcontracten die zekerheid bieden en die betaalbaar zijn. Er is helemaal geen behoefte aan het omzeilen van de huurbescherming door een inmiddels een miljoenenindustrie. Daar zijn ook alternatieven voor. En dat hoeft niet met wurgcontracten te zijn. Dus. Maar u vindt dus eigenlijk, want dat is uw belangrijkste punt, dat de overheid veel meer moet doen om bijvoorbeeld leegstaande panden duurzaam te verhuren? Ja, zij kunnen een leegstandbeleid maken, zij kunnen panden vorderen, zij kunnen panden transformeren. Dus kantoorpanden bijvoorbeeld, wordt heel vaak over gesproken natuurlijk. Ja, er zijn 60.000 woningen die langer dan een jaar leeg staan in Nederland. Nou, vorder die panden, bouw ze om, maak daar woningen van. Er zijn 390.000 woningen tekort. Er is gewoon urgentie en dat kan je niet overlaten aan de markt en bedrijven die parasiteren op leegstand en schaarste en mensen die echt in de knel zitten als handelsobjecten beschouwen. Ja. En het is echt schandalig, want wij spreken gewoon al heel erg lang met mensen die gewoon met de handen in het haar zitten omdat ze steeds moeten verhuizen. Machteloos staan door die wurgcontracten. En we vinden het heel erg bijzonder dat de overheid die industrie een hand boven het hoofd houdt. Ze worden eigenlijk richting anti-kraak gedwongen, zegt u, omdat er geen alternatief is. Ja, en zo, dat is ook de reden dat mensen gaan kraken. Anti-kraak, in onderhuur, blijven zitten in hun campuscontractwoningen. En in toenemende mate gaan mensen ook in containerwoningen verblijven. En dat komt omdat de overheid niet het belang van wonen echt serieus neemt. En dat vinden we gewoon heel zorgwekkend. Want het gaat wel over de levens van mensen die zij vanuit die woning op moeten bouwen. Als je geen woonzekerheid hebt, kan je ook niet goed functioneren in je relatie, op je werk. Dan zit je gewoon constant in de stress. En wij willen samen met huurders dat woonrecht verdedigen en opeisen. En dat is veel belangrijker als dat individuele perspectief van één bewoner die toevallig ergens heen kan. Nou, wij weten dat het gewoon heel vaak ook leidt tot dak- en thuisloosheid. Toevallig heeft de overheid ook het plan om dat voor 2030 uit te bannen. Ja. Maar dan kan je niet zeggen, we houden die huurrechten even niet aan in heel veel situaties. Ja. Dus u kijkt ook met veel, misschien angst ook wel, maar in ieder geval met veel belangstelling uit naar wat er uit de verkiezingen komt straks 22 november. Ja, uiteraard. De aanpak van dak- en thuisloosheid en de wooncrisis moet echt topprioriteit krijgen. En dat betekent investeren in de volkshuisvesting en het aan banden leggen van de markt. Wonen kan je niet overleggen aan de markt. We leven in een postzegel. Dat moet gereguleerd worden. De rechten van bewoners zijn vele malen belangrijker als de rechten van investeerders. Ja. Nou ja, goed, dat vroeg me nog wel even af. U zegt nu investeerders, daar zijn hele grote bij. Er zijn ook mensen die hebben een pand. Ja, die willen dat misschien wel een keer verbouwen. Kan ook weer niet, omdat er weet ik veel stikstofcrisis. Dus die zijn daar niet aan toe. Ik kan me dan voorstellen dat je ook iemand daar tijdelijk inzet, zodat het niet gekraakt wordt uiteindelijk. Kijk, als je het is een verantwoordelijkheid om panden te verhuren en dat daar mensen in wonen. Dat kan het beste gewoon door bewoners zelf worden geregeld. Maar als daar een verhuurder aan te pas komt, ja, dan moet je dat serieus nemen. En dan moet je mensen woonzekerheid bieden met een regulier huurcontract. Anders gaan andere hobby zoeken. Maar dan heb je niks met het basisrecht op wonen van doen. Ja. En dat wordt heel erg. We hebben het als normaal. We zijn het als normaal gaan beschouwen dat er mensen die toegang hebben tot kapitaal eigenlijk heel veel macht hebben over ons basisrecht op huisvesting. Nou, dat vinden wij niet terecht. Er moet gewoon goede volkshuisvesting, dat moet de norm zijn. Ja. En waarom zou je een pand leeg laten staan? Nou ja, goed, omdat je het misschien niet kan verbouwen, omdat er op dit moment geen personeel te vinden is, of omdat er vergunningen voor nodig zijn die niet afkomen. Ik noem maar even wat. Maar goed, uw punt is duidelijk en vooral de politiek is aan zet, dat begrijp ik. Dank voor het reactie. Abel Heijkamp is dat, van de Bond Precaire Woonvormen. Kijk, er zijn wel eens momenten dat ik ook even wat somber de wereld in kijk. Wat ik dan doe is op YouTube even opzoeken het filmpje met Kirsten Wiig en Bill Hader. Kirsten Wiig en Bill Hader, twee acteurs, en die mimen dan op dit liedje. En dat is eigenlijk best wel om te lachen. Dus dan ben je gelijk weer een stuk vrolijker. Op Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. U luistert naar Villa. Ga 1 of 2 keer per jaar naar de tandarts voor controle. Dat is eigenlijk de ideale situatie. Maar voor kwetsbare ouderen is dat eigenlijk niet te doen. En schiet de tandzorg er vaak bij in. En tandartsen die zijn zo druk dat ze niet in staat zijn om huisbezoeken af te leggen. Anita Visser is als hoogleraar geriatrische tandheelkunde begaan met de gebitsproblemen van kwetsbare ouderen. En zij gaat, als een van de weinige tandartsen, wel langs bij deze mensen. Mevrouw Visser, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Vertel eens over die mensen. Wie zijn dat waar u langs gaat? Dat zijn echt mensen die echt niet meer de deur uitkomen, die echt niet meer naar de tandarts kunnen. Dus hebben we het echt over mensen die heel veel in bed liggen, mensen die aan de zuurstof zitten omdat ze een ernstige vorm van COPD hebben. Mensen die heel erg dement zijn, waardoor hun gedrag en hun communicatie zo slecht is dat ze eigenlijk bijna niet meer buiten kunnen komen. Dus... En verzorgen die hun tanden überhaupt nog? Ik wil poetsen ze hun tanden bijvoorbeeld? Nou ja, dat is vaak dus het probleem. Want als je niet zo goed meer voor jezelf kan zorgen en heel veel zorghulp nodig hebt, dan heb je dus die hulp ook nodig voor je tanden. En heel veel mensen realiseren zich dat niet. Dat betekent dus ook vaak dat de thuiszorg dat niet weet of zich dat niet realiseert. Of mensen realiseren zich wel, maar ze willen het bijvoorbeeld niet. Want het is natuurlijk ook best wel confronterend. Mensen vinden het toch niet altijd even fijn om gepoetst te worden. Dus die zorg die schiet er ook heel vaak bij in. Of mensen denken dat ze het goed doen. En het gaat dan toch eigenlijk niet meer zo goed. Ja. En u gaat dus bij ze langs. Hoe moet ik me dat voorstellen? Met een grote koffer met alle apparatuur daarin? Of hoe gaat dat? Iedereen die wel eens bij de tandarts is geweest, die weet natuurlijk dat een tandarts beschikt over een mooie grote ruimte met een stoel en heel veel apparatuur en spullen. Kijk, dat kan je natuurlijk niet allemaal meenemen in huis. Dus als je zorg aan huis levert, is het toch wel heel beperkt. Maar de zorg die je aan huis kan leveren, kan er wel voor zorgen dat mensen in elk geval geen pijn hebben. Of dat in elk geval toch nog een redelijke functie te waarborgen is. Waardoor mensen toch nog een beetje kunnen kauwen of toch nog kunnen lachen. Maar en bijvoorbeeld comfort is. Een gaatje boren nog erger misschien een kiestrek of zo. Dat kan wel gewoon thuis. Jazeker, ja. Ja, we hebben een mobiele apparatuur. Dus we kunnen aan huis zeker ook vullingen maken. En we kunnen aan huis zeker ook kiezen trekken. We kunnen protheses maken. En dat is allemaal hele elementaire tandheelkundige zorg. Je gaat niet aan huis zomaar een wortelkanaalbehandeling doen of kroon- en brugwerk. Kijk, dat is allemaal best wel complex. Dat doe je niet. Maar dat hebben deze mensen ook niet echt nodig. Hè. Het gaat echt om pijnvrij, gezond en comfort. Daar gaat het eigenlijk om. Maar goed, zelfs een gaatje boren of misschien zelfs al een tand trekken, dat lijkt me zelfs ook al een behoorlijke ingewikkelde operatie om te ondergaan voor dit soort mensen. Dus is dat dan nog wel verstandig om dat te doen? Dat klinkt best wel heel invasief. En je moet natuurlijk altijd per patiënt kijken van kan het of kan het niet. Hè. Je kan het inderdaad niet bij iedereen doen. Maar heel veel thuiswonende ouderen zijn zeker in staat om dit soort dingen nog te ondergaan, waardoor ze wel in staat zijn om een pijnvrije of een gezond gebit te hebben. En een gaatje boren doen we thuis niet zo heel snel. Maar de trekken van tanden en kiezen kan wel voor zorgen dat mensen in elk geval weer een gezonde mond hebben. Want als je een ontsteking hebt aan je kiezen en er kan verder niet zoveel mee, dan is het wel een gezonde idee om die eruit te laten halen. Kijk, er zullen ook mensen zeggen, die horen dit en die zeggen van waarom trek je niet gewoon alle tanden en geef je een kunstgebit? Dan ben je van het hele gedoe af. Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Een kunstgebit is wel iets waar je heel erg aan moet wennen. En als je al ernstige problemen hebt met je geheugen, of als je het al heel moeilijk hebt met je lichaam, omdat je zo zorgafhankelijk bent, dan is het wennen aan zo'n gebit vaak ook heel lastig. Die gebitten functioneren toch niet zo goed als eigen tanden en kiezen. Dat kan er toch wel voor zorgen dat dat voor een hele oncomfortabele situatie zorgt. Aan de andere kant, als je hele slechte tanden en kiezen hebt en het is ontstoken, dan is het natuurlijk gewoon wel veel beter om het eruit te halen en toch voor een kunstgebit te gaan. Want dat is ook de achterliggende kwestie nog. Hè, van als je dus helemaal niks doet of je laat die mensen aan hun lot over, dat schiet natuurlijk ook niet op. Want het is niet voor niks dat ze last hebben natuurlijk. Ja, maar het gaat ook niet alleen om of er last is of niet. Het gaat vooral ook om een gezonde mond. Want heel veel mondgezondheidsproblemen die voelen mensen niet. Heel veel mensen met dementie kunnen pijn ook helemaal niet voelen. Of die gebruiken zoveel pijnstillers dat die pijn niet meer gevoeld wordt. Waardoor er dus wel een hele ongezonde situatie is. Met een ja, zeg maar soort chronische infectie. Waardoor dat ook invloed heeft op bijvoorbeeld diabetes of op reuma of op longen. En er zijn heel veel relaties aangetoond tussen mondgezondheid en algemene gezondheid. Dus die mondgezondheid is gewoon heel belangrijk. En het in de mond laten zitten van allerlei ontstekingen en slechte tanden en kiezen of ontstekingen aan implantaten is natuurlijk gewoon geen goed idee. Tandvleesontstekingen. En we zien veel ellende, veel mondgezondheidsproblemen die echt van invloed zijn op de algemene gezondheid. En ja, dat gun je eigenlijk niemand, zeker niet in een welvarend land als Nederland. Nou, en we zitten natuurlijk in Nederland al langer op het spoor, hè, dat mensen eigenlijk zo lang mogelijk in hun eigen omgeving moeten blijven. Nou, zolang ze gezond zijn, is daar natuurlijk helemaal niks op tegen. En willen de mensen dat zelf ook vaak. Ja. Maar als mensen toch gebrekkiger worden, dan krijg je dus dit soort problemen. Ziet u het toenemen? Ook juist omdat meer ouderen thuis wonen? Ja, zeker. Want toen ik afstudeerde 30 jaar geleden, toen werden mensen niet zo oud. En als ze oud werden, hadden ze een kunstgebit. Maar dat is niet meer zo. Mensen die nu oud worden, dat zijn toch veelal de mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren. Dat zijn mensen die een enorme welvaart doorgemaakt hebben. Die geleerd hebben om naar de tandarts te gaan en goed voor hun tanden te zorgen. Dus die hebben ook heel veel mensen hebben tot op hoge leeftijd nog hun eigen tanden en kiezen. En zolang daar goed voor gezorgd wordt en regelmatig professionele zorg is, is dat allemaal niet zo'n probleem. Maar deze mensen kunnen gewoon niet meer zo goed voor zichzelf zorgen. En dan gaat het vaak fout. Ze gebruiken veel medicijnen, krijgen een droge mond. Ze gaan een ander voedingspatroon nemen. Ze kunnen niet meer zo goed kauwen. Ze hebben spierzwakte. En dus er komen allemaal gezondheidsproblemen en medische problemen die ook interfereren met die mondgezondheid. En daardoor gaat die mondgezondheid ook gewoon heel snel bergafwaarts. Dus dat is niet van, nou, je hebt een gaatje en laten we het zo over een paar maanden behandelen. Nee, als je een gaatje hebt, dan gaat het vaak heel snel en breek het dan in kiezen al snel af. En dus die mondgezondheid daar is gewoon heel anders en ook best wel nijpend. En hoe kijken ook collega-medici daarnaar? Want dit soort mensen hebben natuurlijk te maken met een huisarts of misschien zelfs een behandelend specialist, noem het maar. Die houden misschien ook een hart vast, van dan gaat die tandarts ook nog in die mond vroeten, zeg maar. Ja, nou, wat ik zie is dat in de opleiding tot verpleegkundige of voor thuiszorgmedewerker of voor huisarts, arts, heel weinig of eigenlijk bijna geen aandacht is voor mondgezondheid. Dus die kennis dat mondgezondheid zo belangrijk is, ook voor algemene gezondheid, die speelt niet zozeer in hun gedachtegoed. Hè? Dus dat maakt toch ook wel dat er vaak communicatieproblemen komen. Dat de arts soms of de verpleegkundige niet altijd inziet of inschat hoe groot de problemen eigenlijk zijn. En ik zei aan het begin al, u gaat nog wel op pad om bij de mensen langs te gaan. Hulde daarvoor natuurlijk. Niet alle tandartsen doen dat. En dat is ook niet onwil, maar die hebben het gewoon hartstikke druk. Ja. Hoe is dat op te lossen dan? Ten eerste is het al een heel groot tandartsentekort. Kijk, ik ben niet de enige hoor die aan huis komt. Er zijn natuurlijk best wel wat collega's die dat doen. Maar ja, dat zijn er niet zoveel. Mensen, de tandartsen die doen, die zeggen ook van ja, het kost me gewoon heel veel tijd. En ik heb het al gewoon zo heel erg druk. En de vergoedingen zijn vaak wat lager. Het zijn toch wel complexe problemen. Veel tandartsen vinden het ook wel heel moeilijk om die complexe problemen dan aan huis te moeten behandelen. Dus daar wringt nog wel de schoen. Maar dat zou vooral de preventie is vooral belangrijk. En laten we vooral voorkomen dat het niet tot mondgezondheidsproblemen komt. Laten we zorgen dat er goed voor die ouderen wordt gezorgd. En dat niet alleen de lichaamsverzorging er is en alle medische zorg. Maar dat het dus ook aandacht is voor mondgezondheid. Dat de dokters ook echt in de mond kijken. En niet alleen naar de rest van het lichaam. Maar ook in de mond. En ook het contact aangaan met de tandartsen. En er moet gewoon meer aandacht komen voor dit onderwerp in de medische opleidingen. Zodat je ook een onderdeel wordt van het medische team. Want de tandarts staat en de tandarts en de mondzorgverlener staan nu toch best wel buiten die hele groep van medici rondom die zieke mensen. Niet alleen de kwetsbare ouderen, maar ook de hartpatiënten of andere ernstige aandoeningen die zeker interfereren met mondgezondheid. Dus die aandacht voor preventie, die is heel erg belangrijk. Dank voor uw verhaal. Anita Visser, tandarts en hoogleraar geriatrische tandheelkunde. Ze verbonden aan het Groningse UMC en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja, mensen vragen mij wel eens, wat vind jij nou goede muziek? Dan zeg ik, nou, ga naar Spotify en zoek op Villa VDB. Er staat een enorme lijst met luistertips. En deze heb ik er gisteravond hoogstpersoonlijk bijgezet. Break, een 24-jarige zanger en liedjeschrijver uit Houston, Texas, in de Verenigde Staten. Hij valt op door zijn lange, fel oranje haar en door dit liedje, Cigarettes and Black Lipstick. Cigarettes and Black Lipstick. lipstick stains. Stains. All it took was just one small taste, now I'm addicted. Must have been some kind of mistake. Looking at me with that long face, I almost fainted. You walked to me slowly, slowly. As smoke starts to fade, there's no need to hurry. I've been waiting my life for this day. I'm such a fan. Champagne, champagne. All it took was just one small taste. Not medicated. Yo, check this out, check it out. I wanna feel you flow through my veins. Veins. My veins. Veins. Stronger than coffee, caffeine. My heart was racing. And I'll hold you closely. Now savor the taste. And I'll whisper softly. I've been waiting my life. Break dus, Cigarettes and Black Lipstick. Een heel, heel, heel nieuw liedje. Het klinkt oud, maar het is hartstikke nieuw. Zometeen in Terug naar Toen gaan we wel praten over een heel oud liedje, maar nog steeds een zeer populair liedje. We gaan terug naar oktober 1975, zometeen na 2:30. NPO Radio 1. Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Gert Kluk. De Eerste Kamer heeft de spreidingswet niet controversieel verklaard en zal hem daarom gewoon behandelen. Er wordt niet gewacht op het aantreden van een nieuw kabinet. In de Tweede Kamer kreeg de wet eerder al een meerderheid. Met de spreidingswet kunnen gemeenten in het uiterste geval gedwongen worden om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. De politie in Parijs heeft op een treinstation een vrouw neergeschoten die zou hebben gedreigd zichzelf op te blazen en die mogelijk Allahu Akbar riep. Er zijn voor zover bekend geen explosieven of wapens aangetroffen bij de vrouw die zwaar gewond raakte. Demissionair minister van Onderwijs Dijkgraaf adviseert eindexamenleerlingen op HAVO en VWO voor een vervolgstudie ook eens te kijken naar beroepsopleidingen op het MBO. In een brief aan de scholieren zegt Dijkgraaf dat Nederland zonder voldoende vakmensen stilvalt. En Israël zegt dat het opnieuw een Hamas-kopstuk heeft gedood. De man zou op 7 oktober leiding hebben gegeven aan de moordpartijen in 2 Israëlische dorpen. Ook zou hij bezig zijn geweest met de ontwikkeling van de drone- en paraglider-afdeling van Hamas. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Edwin Gerritsen? Er staan een paar files op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid is de vertraging richting Den Haag. 10 minuten, dat is de nasleep van een ongeluk. A50, Os richting Arnhem. Tussen Heteren en de knooppunt Grijshoort. 20 minuten oponthoud, staat de vrachtwagen met pech. En op de N208 Sassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en IJmuiden. Een half uur vertraging. Max. Naar toen. We gaan terug naar 31 oktober 1975. Villa VDB. Op die dag werd volgens velen de beste popsong aller tijden uitgebracht. Bohemian Rhapsody van Queen. 1, 2, 3, 4. Is this the real life? Is this just fantasy? Queen verrast de wereld met een nummer dat klassieke muziek vermengt met popmuziek. Bohemian Rhapsody. Het nummer gaat tegen alle wetten van de popmuziek in en is nog steeds een van de populairste liedjes. En al die multivoices, dat was een revolutie. Een rhapsody is vaak een bij elkaar geraapt hoopje ideeën. Dat hoor je natuurlijk heel goed bij Queen. Het zijn eigenlijk gewoon drie popliedjes die heel ingenieus elkaar overlopen. De onwaarschijnlijke hit domineert ontelbaar veel hitlijsten tot op de dag van vandaag. Ja, dat is een fact of life inmiddels. Daar hebben we niks meer van te vinden. Dat is zelfs de seizoenen. Dat is gewoon zo. Maar is het klassiek? Nee, natuurlijk niet zo nep als maar wat. Het is hartstikke nep, maar het is heel knap nep. Anyway the wind blows. En over deze klassieker ga ik praten met Queen-kenner Edgar Hamer, schrijver van het boek Voor Queen en Vaderland. Hartelijk welkom. Dankjewel. Even controleren of jij inderdaad de man op de juiste plek bent, dat je hierover mag praten. Hoe lang al, fan? Oh, al heel lang. Vanaf mijn negende. Eigenlijk sinds Bohemian Rhapsody. Ja, dus dat is eigenlijk het begin. Oh, dat treft ja, al. Hoe mooi, hè? En je hebt drie boeken geschreven over Queen in Nederland met name. Ja, over de warme band tussen de bandleden en ons land. En dat komt omdat ze eigenlijk al vanaf 1974 in Nederland over de vloer kwamen. Te beginnen in Topop. Dus, bij Advisser. Nou, Advisser is de enige, en daar is hij nog steeds heel verdrietig die was over. Het toen net niet. Die was het toen net niet. Dat klopt. Dat zei je net even. Ja, 1974 met Killer Queen was ja, dat. Ja, dat was eigenlijk de eerste hit hier in Nederland natuurlijk. Nou goed, ja, hoe kwam je ermee in aanraking met Bohemian Rhapsody? Ik denk zoals heel veel mensen, als je jong bent, via je vader of je moeder. In mijn geval was het mijn vader. Die had de plaat gekocht. En die draaide die, en dat hoorde ik. En ja, nou ja, als je Bohemian Rhapsody hebt gehoord op zo'n leeftijd... Dit sprong al gelijk uit, dus dit pakte jou gelijk? Ja, dat pakte me gelijk. En ik denk, want dit is natuurlijk altijd een beetje terugredeneren, maar ik denk ook dat het natuurlijk heeft meegespeeld, dat vlak daarna, hè, in december, kwam het in de hitlijsten. En toen kwam die videoclip natuurlijk uit. Ja, en als je dat dan combineert, dan is het natuurlijk 1 en 1 is 3 in dit geval. En je hebt het ook geplaybacked en zo? Ja, oh jee. Jeugdzonde. Ja, ik was met vriendjes helemaal gek van Queen. Dus ik had een pick-upje en dan had ik een paar rood, geel, blauw, groene lichten had ik erop aangesloten, zodat die heen en weer schoten op de maat van de muziek. En dan zette ik buiten een houten bord voor de deur. En dan schreef ik op gratis entree, Queen treedt op. En dan stond ik op de tennisrackets van mijn moeder. Stond de Queen te playbacken. Hij is de onbetwiste nummer 1 in de top 2000. Een paar jaren is het iets anders geweest. Maar goed, ik geloof de meeste nummer 1 notering in de top 2000. Ja. De ontstaansgeschiedenis. Want het is niet zomaar een nummer 1 hit geworden. Nee, en eigenlijk kwam Bohemian Rhapsody als een geschenk uit de hemel vallen voor Queen. Ik ga even een klein stukje terug voor Bohemian Rhapsody. Maar de band had 3 LP's gemaakt. Die waren artistiek redelijk succesvol. Vooral de laatste, vanwege Killer Queen, wat een grote hit was. Maar de groep zelf was echt volledig blut. En dat had te maken met het feit dat zij een deal hadden met de platenmaatschappij Trident. En die hadden gezegd, ja, we hebben zoveel studiotijd ooit geboekt voor jullie, dus we gaan die £200.000 eerst mis verrekenen met salaris en royalties. En ze hielden niks over. En dat ging zelfs zo ver dat John Deegan, die wilde trouwen, De bassist, £4.000 nodig had en een voorschot vroeg en dat niet kreeg. En Freddie, die kocht uiteindelijk van zijn laatste centen een piano. Hij had een staande piano, zeg maar een gewone piano, maar wilde graag een vleugel. Hij woonde toen op Holland Road, een klein appartementje, samen met zijn vriendin, Mary Austin. En hij wilde per se nog een vleugel kopen. En hij heeft toen van ongeveer zijn laatste centen een baby Yamaha piano gekocht. En dat is overigens ook de piano waar hij grote stukken van Bohemian Rhapsody op heeft afgemaakt. Oké, dus ja, dat is een collectors item, lijkt me. Ja, die is voor heel veel geld verkocht bij Sotheby's. Ja, en het bijzondere aan aan dat nummer is natuurlijk die ingewikkelde zangpartijen. Zij konden natuurlijk ook meerdere sporen opnemen, hè, in de studio. Ja. Dat is natuurlijk ook belangrijk om te vermelden, want anders zou je dit niet eens kunnen doen op de oude manier. Nee. We hebben een klein stukje en dan kun je even goed horen hoe dat klinkt, want daar is de muziek weggehaald. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! Never let you never, go. Never, go. Never, never, never, go. Never let me go! No, no, no, no, no, no. Ja, Het is toch fantastisch als je dit hoort. En dit zijn zij gewoon zelf, hè? Het is eigenlijk bijna zonder muziek nog mooier, wou ik bijna zeggen. Ja, kijk, ik denk dat het feit dat ze ook blut waren, ze moesten natuurlijk scoren, ook met een hit. Dus ik denk dat ze extra vleugels heeft gegeven om alles uit de kast te trekken. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd onder andere in dit Bohemian Rhapsody nummer. En je hoort hier dat ze de zangstemmen heel veel hebben overgedubt. Het zijn er drie, hè? Freddie zong de middenriff. Mm-hmm. Roger Taylor is degene met het hoge piepstemmetje. De drummer is dat, ja. Wat heel veel mensen vaak niet weten, maar hij is echt hoger. En Brian May deed dan de lage stem. De gitarist. En John Deacon die heeft eigenlijk nooit meegezongen op de koortjes, want die was niet echt overtuigd van zijn zangkwaliteiten. Dus die ontbreekt ook hier. Maar nu noemde je net al even die rol van die platenmaatschappij, die is ook een beetje achter de broek zat, hè? Van jongens, het moet nu geleverd worden. En betalen eerst dat geld maar eens even terug. Maar de mannen kwamen met dit nummer op de proppen zo van, nou, dit moet de volgende single worden. En de platenmaatschappij zag dat helemaal niet zitten. Nee, nou, dat moet ik één stapje terugmaken. Met de platenmaatschappij die het geld terug wilde hebben, Trident, hebben ze uiteindelijk gebroken. Ze hebben toen zijn in zee gegaan met een manager, want ze hadden ook geen manager. Toen hebben ze de manager van Elton John meegekregen, John Reed. En die kennen een jurist, Jim Beach. Later jarenlang de manager van Queen geweest. En die heeft ze onder dat contract vandaan weten te halen. Dus toen ze eenmaal van het juk verlost waren, konden ze medio 75 full speed schrijven, opnemen. En toen was Bohemian Rhapsody klaar. En toen wilden ze het op single uitbrengen. En toen zei inderdaad hun nieuwe platenmaatschappij EMI, dat gaan we niet doen. Dat is ook heel mooi te zien in die film, hè, over Freddie Mercury, waarin deze scène ook dus zit. Van dat ze worden gewoon uitgelachen eigenlijk. Van. Ja, dat nummer was natuurlijk veel te lang. 5 minuten 55 seconden. Wat eigenlijk onzinnig was, want Richard Harris had eind jaren 60 een hit met MacArthur Park. En die duurde ook 7 minuten. Led Zeppelin natuurlijk hebben we gehad. Led Zeppelin. Dus er zijn legio voorbeelden, Let It Be van de Beatles, dat het wel kon. Dus ze hebben echt als leeuwen moeten vechten om dat nummer gedraaid te krijgen. En op single uitgebracht te krijgen. Toen hebben ze een goed trucje uitgehaald. Ze hebben Kenny Everett gevraagd. Dat was een vriendje van Freddie. DJ. En een DJ. Ja. Dat was heel fijn. En die heeft het nummer 14 keer achter elkaar gedraaid. En toen was het hek van de dam. Want er kwamen zoveel reacties binnen van, jemig, wat is dit? Het is natuurlijk een heel ingenieus nummer. Ja. Ongekend voor die tijd. Zowel technisch als dat je drie verschillende nummers aan elkaar plakt. Maar waar gaat het eigenlijk over? Ja, dat is een hele goede vraag. En heel eerlijk gezegd is daar geen antwoord op. Freddie Mercury heeft altijd over al zijn platen gezegd, ik ga niet uitleggen wat mijn nummers betekenen. Dus je kunt hooguit in theorieën gaan denken. Een van de theorieën is dat het misschien wel zijn coming-out song was. Ingegeven door het feit dat Freddie zijn vriendin Mary Austin en hij eigenlijk medio 75 ook zo'n beetje uit elkaar zijn gegaan. En dat het moment was waarop Freddie misschien zich realiseerde dat hij meer op mannen viel dan op vrouwen. Als je het nummer ontleed, zou je het nog verder kunnen denken van, hij ziet een silhouette of a man. Hè, dat is zijn oude ik. Hij wil iets nieuws gaan beginnen. Mama, I just killed a man. Hij neemt afscheid van zijn oude ik. Mm. Maar nogmaals, dat is theorie. Zelf zei Freddie altijd over het nummer van, het is een random rhyming nonsense. Ja, nou, dat is ook mooi. Dankjewel, Edgar, over dit prachtige nummer. Want dat blijft het natuurlijk. Queen-fan, schrijver van het boek Voor Queen en Vaderland. Het ging dus over de klassieke Bohemian Rhapsody, die vandaag 48 jaar geleden als single werd uitgebracht. Nou zijn er in de loop der jaren natuurlijk heel wat coverversies ook gemaakt van Bohemian Rhapsody. Onze villa-regisseur Jacco Meurs heeft er een paar achter elkaar gezet. Est donc la vraie vie, ou juste la fantaisie? Je me sens glisser, s'enfuir à la réalité. Ouvrez vos yeux, levez la tête et voyez. I'm just a poor girl, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Mama! Mama! Ah, ha, ha, ha, ha. mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. Lamba frezza e truona, un maga paura. Galileo, Galileo, Galileo Figaro, magnifico. Nona ma sola, bisciona ma pensa, anua iona e parava mia, chiamma scansata che sta mostruosità. Nothing really matters, anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters, nothing really matters. Nothing really matters to moi, anyway the wind blows. Bohemian Rhapsody, dus in het Frans, in het Engels, in het Spaans, in een Italiaans dialect. U hoorde een stukje instrumentaal symfonie. En natuurlijk Animal van The Muppets. In deze compilatie gemaakt door Jarko Meurs. Jurgen van den Berg. Villa. Kunnen mensen zich voortplanten in de ruimte, dus zonder zwaartekracht? Japanse onderzoekers is het met muizen al wel gelukt. Maar ja, wat zegt dat? En waarom zouden we dat eigenlijk willen? Egbert Edelbroek is directeur van het biotechbedrijf Spaceborne United. En daar houden ze zich ook bezig met deze vraag. Kunnen wij mensen ons vermenigvuldigen in de ruimte? Dag meneer Edelbroek. Goeiedag, leuk om in jullie uitzending te zijn. Ja, goedemiddag. Zijn die Japanse onderzoekers die namen dus bevroren embryo's van muizen mee naar dat ruimtestation ISS. En wat zijn hun bevindingen dan? Ja, dat klopt. Ze hebben hele jonge embryo's bevroren meegenomen naar het ruimtestation om ze daar ter plekke te ontdooien. En vervolgens konden de embryo's in een incubator zich een paar dagen doorontwikkelen. En ze keken vooral naar twee effecten. De effecten van minder zwaartekracht, microgravity, en de effecten van straling in de ruimte die veel hoger is dan op aarde. En de uitkomsten waren dat de straling met name toch nog wel negatieve effecten geeft, maar dat lagere zwaartekracht eigenlijk weinig negatieve effecten heeft. In ieder geval voor die eerste paar dagen dat een embryo zich ontwikkelt. En wat dacht u toen u die onderzoeksresultaten las? Nou, ik moest denken aan een vergelijkbaar onderzoek eigenlijk, wat door China is uitgevoerd in 2016. Dat was een wat grootschaliger onderzoek. Daar hadden ze andere bevindingen, dus dat was bijzonder. Dus wat dat betreft zien wij het ook als aanmoediging om verder onderzoek te doen. En ja, we dachten eventjes van, goh, zou dit ook concurrentie zijn voor ons? Nou, dat is gelukkig niet zo. Dat waren mijn belangrijkste gedachten. Want het uiteindelijke doel van uw bedrijf is onderzoeken hoe mensen zich kunnen voortplanten in de ruimte. Waarom? Ja, wij denken dat het heel goed is dat mensen, hè, of de mensheid verder gaat met het exploreren van nieuwe omgevingen. In het verleden blijkt dat eigenlijk altijd ontzettend leerzaam geweest te zijn. Het heeft hele grote voordelen gebracht voor de mensheid op aarde. En we willen dat aanmoedigen dat doorgaat, ook in de ruimte en ook naar andere planeten. En als je op andere planeten wil kunnen wonen en wil kunnen blijven wonen, dan zul je ook het vraagstuk moeten oplossen van dat je daar kunt voorplanten. En dat moet onderzocht worden. Dus daar kan je niet vroeg genoeg bij zijn eigenlijk? Nee, het is een ingewikkeld proces. Het is medisch ingewikkeld, het is ethisch. Er zijn allerlei ethische vraagstukken en zorgen die er terecht bij zijn. Dus dat moet je echt stapje voor stapje aanpakken. En dat begint met het onderzoeken van muizen en muizenembryo's. Want die lijken gelukkig ontzettend veel op menselijke embryo's. Want kunt u dat eens uitleggen? Waarom is bevruchting in de ruimte anders dan op aarde? Nou, wat we in de ruimte, wat in de ruimte anders is dan op aarde, is nogmaals die straling. We worden op aarde beschermd door 10 kilometer dikke laag. Hè, de atmosfeer die absorbeert een hele hoop van de straling. Dat is daarboven die atmosfeer is dat dus veel minder. En dus dat geeft risico's voor mensen of voor embryo's. En ten tweede zijn we als mensen en als zoogdieren, zeg maar, altijd gewend geweest aan de zwaartekracht zoals we die op aarde kennen. En als je in een baan om de aarde zit, zoals in het ruimtestation, dan heb je geen zwaartekracht meer. En dat heeft toch wel allerlei negatieve effecten op het lichaam. U bent daar al een hele tijd mee bezig. We hebben een zogenaamde Green Paper uitgebracht. En daar is veel reactie op gekomen. Ja, dat klopt. Dat gaat over het ruimtetoerisme, wat zich snel doorontwikkelt. Er zijn al een paar ruimtetoeristen geweest. En er zijn ook allerlei nieuwe ruimtestations in de maak die zich voor een deel gaan richten op ruimtetoerisme. En wij maken ons zorgen dat een magneetwerking gaat hebben op ruimtetoerisme. Dat die pogingen willen gaan doen om kindjes te maken in de ruimte. En dat lijkt ons ontzettend onverstandig. Er zijn allerlei medische risico's waar daarbij blijkbaar te weinig aandacht, waar te weinig rekening mee wordt gehouden. En wij waarschuwen met onze paper de ruimtetoerisme sector voor deze risico's. Om daar aandacht aan te besteden. En dat in de notendop. En wat ik bedoel, er gebeuren gekke dingen in deze wereld. Ik lees en hoor ook wel eens wat. Natuurlijk links naar rechts. Maar hebt u echt het idee dat die lui die nu die commerciële dingen de lucht inschieten, de Bransons en de Musken, hoe ze allemaal maar heten, dat die stiekem ook zeggen tegen paardjes van als je echt iets leuks wil, dan moet je een kind verwekken in de ruimte. Dat die ideeën liggen ergens nu? Nou, die zorgen zijn ontzettend concreet en groot. Daar hoeven de grote commerciële ondernemers geen hints voor te geven. Dat er mensen zijn die het toch wel erg spannend vinden om veel in de media te komen. Of misschien wel in de geschiedenisboekjes als het ze lukt om een kindje te maken. Het allereerste kindje die in de geschiedenis die niet op aarde, maar in de ruimte is verwekt. Ja, dat gaat heel veel. Dat zal snel viral gaan en dan kom je in de aandacht. Daarnaast is er ook een risico dat landen die nog niet zo bekend zijn in de ruimtevaart, die zich op de kaart willen zetten, dat die zelfs instructie gaan geven aan koppeltjes die met de instructie om een kindje te maken, zodat dat land een claim kan leggen van goh, de allereerste ruimtebaby, bij wijze van spreken, komt uit Saoedi-Arabië of uit elk ander land die zich op de kaart wil zetten. Ja, dus daar zitten we duidelijk op dat ethische vlak. Waar, u zei het aan het begin al, er zijn sowieso medisch nog een hele hoop dingen op te lossen. Maar dit is natuurlijk ook een van de dingen waar je over na moet denken als je hieraan begint. U zegt van, het is eigenlijk echt een idee natuurlijk voor de toekomst uiteindelijk om je te kunnen voortplanten in de ruimte. Want ja, we helpen deze aarde met z'n allen naar de kloten, lijkt het wel. En zou dat dus een mooie uitvlucht kunnen zijn? Wat ik net al aangaf, alle voordelen voor het leven op aarde, die door het verkennen van de ruimte ook, die dat ook zal opleveren, dat vinden wij vooral de grote kans. Daarnaast klopt het ook dat er wel wat risico's zijn tegen het leven op aarde, zeker het menselijk leven op aarde. We zijn bekend geraakt met pandemieën, corona. Ja, er zijn zelfs nucleaire dreigingen. Ja, we weten niet zeker of we over 1000 jaar nog veilig op de aarde kunnen leven. Hè. We hebben nog climate change, genoeg risico's. Hè, waardoor je, wat een extra reden is, ook voor ons, om dit onderzoek te versnellen. Ja. Het is duidelijk, dank voor de uitleg. En zo gauw u nieuwe resultaten ziet en het kan echt, dan moeten we weer even praten met elkaar, lijkt me. Voor nu bedankt. Egbert Edelbroek is dat. Hij is van het biotechbedrijf Spaceborne United. Oh, het weekend is nog wel zo ver weg, maar deze gaan we zeker aanvragen. Komend weekend bij de dienstdoende DJ Earth, Wind & Fire, samen met The Emotions en Boogie Wonderlands. Nieuws. Snipper. U kent inmiddels het klappen van de zweep. Als het gaat over de nieuwsnipper, we draaien een fragment dat is eerder vandaag uitgezonden op NPO Radio 1. En daar krijgt u zo direct een vraag bij. Ja, het is gewoon een genot om naar te kijken, Natasja. Ze is middenvelder. Het is een kleine vrouw, maar heel sterk, heel snel. Heel competitief ook. Gaat ieder duel aan. Geeft altijd 200%. Ze beweegt heel sierlijk, maar ook tegelijk heel technisch. Hele listige balletjes geeft ze eigenlijk. En ze is ook echt een leider op het middenveld. Fragment uit de nieuwsbv vanmiddag. Daar werd een soort van monumentje opgezet voor Aitana Bonmati. Zij won gisteren de meest prestigieuze voetbalprijs. De vraag is, hoe heet die prijs? Als u het weet, 0800-1101. Draaien of drukken, 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Mitchell. Mitchell. Dat is de Ballon d'Or. De Ballon d'Or, ja, helemaal mooi op zijn Frans. Gouden bal, hadden we ook goed gerekend. Zij won bij... Sorry? Nee, dat is goed. Ja, dankjewel. Zij won de prijs bij de vrouwen. Bij de mannen was het Lionel Messi. Je hebt te pakken een Max Brillenkoker. Kan ook zonnebril in. Ja. Dan gaan we voor het opvouwbare thermotasje. Want de wintermaanden komen eraan, dan kan je daar ook spullen in warm houden. De vraag is, uit welk land komt deze Bonmati? Ja, dat heb ik gehoord. Die komt uit Spanje. Ja. Zij won met Spanje onder meer het WK. Maar nog veel meer prijzen achter de naam staan dit seizoen. Nog wel eens gewonnen wat er te winnen viel. Dan vraag 3. Die gaat voor het Villa VDB Keukenschort. Bonmati won met Barcelona, waar zij voor speelt het landskampioenschap, de beker en de Champions League. Sinds augustus dit jaar speelt er ook een 20-jarige Nederlandse international bij Barcelona. En de vraag is, wie is dat? Wie van de Oranje Leeuwinnen speelt bij Barcelona? Dat is... is dat Jill Roord? Jill Roord is niet goed, nee. Nee, het is die vrouw op links, volgens mij speelt ze vooral. Esmee Brugts. Oh, ja. Met die gigantische afstandsschoten. Vanavond moeten ze weer aan de bak, de Leeuwinnen. En we hopen maar dat Esmee er zin in heeft. Want die scoort nog wel eens en dat is nodig tegen Schotland. Het levert jou twee prijzen op, Mitchell. Blijf daarvoor aan de lijn. Wij noteren al je gegevens en dan komt het in een rap tempo naar je toe. En ik wens je vast een prettige dinsdag verder. NPO Radio 1. 1 vandaag. Oh, wat ben ik blij dat ik geen restaurantkenner ben. En hier chocola van moet maken, maar jij wel. Verdieping bij het nieuws. Komt hem, wat zich nu allemaal afspeelt in Gaza, in feite ook niet zo heel slecht uit? Poetin floreert bij chaos, maar tegelijkertijd speelt hij daardoor met vuur. Elke dag een factcheck. 1 op 3, feit of fictie? Ja, goed, vooruit, een feit. En het opiniepanel. Ik zie in ons onderzoek dat ruim 1/4 van de mensen aarzelt om medische hulp te zoeken, omdat dat eigen risico een te grote last is. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Hey Lin, jij bent toch ook ondernemer? Kan je me helpen? Ons bedrijf verbruikt veel energie. Van de overheid moeten we energiebesparende maatregelen nemen en dat melden. Maar hoe? Ik help je op weg. Wij besparen al jaren. Dat begint heel eenvoudig op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Daar staan allerlei maatregelen die je kan nemen. En er is een stappenplan om te zien wat je plichten zijn. rvo.nl/energiebesparingsplicht dus. Yep, zo zetten we samen de knop om. Ster. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Wist je dat 1/3 van alle auto's in Nederland grijs is? Saai, hè? Breng meer stijl in je leven en kies voor de kleurrijke Fiat 500. Nu met private lease al vanaf €279 per maand. Liever elektrisch? Dat kan al vanaf €359 per maand, exclusief overheidssubsidie. Ga voor meer informatie snel naar fiat.nl. Tarief op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Na 12 maanden gratis opzegbaar. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zijn grote broer Jan was een van de ontvoerders van biermagnaat Freddy Heineken. En nu, 40 jaar later, schreef Georges Boulaert een trilogie over de criminele jaren van zijn broer. Gebaseerd op honderden bladzijden aan persoonlijke notities van broer Jan. Georges Boulaert is zometeen met zijn verhaal in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Gert Kluk. De Eerste Kamer heeft de spreidingswet niet controversieel verklaard en zal hem daarom gewoon behandelen. Er wordt niet gewacht op het aantreden van een nieuw kabinet. In de Tweede Kamer kreeg de wet eerder al een meerderheid. Ilona Lagas van de BVB is tegen de wet, maar stemde voor de behandeling van de wet. Alle belanghebbenden in deze wet verdienen nu duidelijkheid. De ontheemden en de gemeente. We vinden dat burgers en gemeenten voor de verkiezingen duidelijkheid moeten krijgen over de positie van partijen. En verkiezenden daarvoor een behandeling en bestemming voor die tijd. Met de spreidingswet kunnen gemeenten in het uiterste geval gedwongen worden om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Die worden dan evenwichtiger over het land verspreid. De politie in Parijs heeft op een treinstation een vrouw neergeschoten die ze hebben gedreigd zichzelf op te blazen en die mogelijk Allahu Akbar riep. Er zijn, voor zover bekend, geen explosieven of wapens aangetroffen bij de vrouw die zwaar gewond raakte. Treinreizigers hadden de politie gealarmeerd. Een woordvoerder van de politie zegt dat agenten uit angst voor hun eigen veiligheid hebben geschoten. Nederland werkt samen met Frankrijk en Groot-Brittannië aan een plan om per schip humanitaire hulp naar Gaza te krijgen. Dat meldt de Financial Times. Volgens de Britse krant komt het idee van premier Rutte en president Macron, die vorige week beide in Israël waren. Israël zegt dat het bevoorrading over zee mogelijk toestaat, maar dat er wel inspecties moeten plaatsvinden. Deze maand was de natste oktober ooit gemeten. In De Bilt viel 205 mm regen. In het hele land was het gemiddeld 140 mm neerslag. Verder was de maand zeer zacht. Sinds de metingen in 1901 begonnen, waren er maar 5 oktobermaanden warmer. De Gezondheidsraad adviseert om het wetenschappelijk onderzoek op menselijke embryo's te verruimen. De wettelijke limiet om embryo's buiten de baarmoeder te laten groeien zou 28 dagen moeten worden. Dan kan beter worden onderzocht hoe aangeboren hartproblemen of een open rug ontstaan. Een lespakket over vapen dat gemaakt is door longartsen van het Leids UMC is in een paar weken tijd bijna 3000 keer gedownload door docenten. Daarnaast zijn er meer dan 350 gastlessen van artsen aangevraagd. De artsen maken zich grote zorgen over de populariteit van e-sigaretten onder jongeren. Vapen zitten bestanddelen in die olie, wat maakt dat je DNA-schade krijgt. DNA-schade leidt tot longkanker. En we weten dat 2/3 van de mensen die vapen, die gaan uiteindelijk roken. Dus heb je het precies hetzelfde probleem. De artsen willen dat scholieren zich bewust worden van de gevaren van vapen. Vooral vapes met een smaakje zijn populair. Vanaf 1 januari mogen die niet meer worden verkocht. Demissionair minister van Onderwijs Dijkgraaf adviseert HAVO- en VWO-leerlingen om ook eens te kijken naar beroepsopleidingen op het MBO. Dat staat in een brief die vandaag bij 200.000 eindexamenleerlingen wordt bezorgd. Dijkgraaf wijst erop dat Nederland zonder voldoende vakmensen stilvalt. Hij noemt de energietransitie, de woningbouw en de zorg. Dijkgraaf heeft vaker gezegd af te stappen van het beeld van hogere en lagere opleidingen. Hij vindt dat aanzien te veel wordt gekoppeld aan opleidingsniveau. Het weer, een mengeling van wolken, buien en af en toe zon. Er staat een stevige zuidwestenwind, het is een graad of 14. Vannacht wat regen, 10 graden. Morgen even droog, later opnieuw regen. En morgenmiddag zo'n 15 graden. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan ongeveer 10 files. De vertraging valt over het algemeen mee. De files die opvallen op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid... in beide richtingen 5 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda... voor Rotterdam-Krooswijk 10 minuten vertraging. Ster. Als je onderling de buurt beveiligt... onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt... waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dank je wel. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Splinter deed 2 jaar geleden mee met de verkiezingen. En toen kregen we meer dan 30.000 stemmen. Sindsdien zijn we alleen maar gegroeid. Splinter is een brede middenpartij die zich focust op het oplossen van onze problemen. Wij lopen niet weg voor moeilijke vraagstukken of verantwoordelijkheden. Wij hebben hoop voor de toekomst en maken ons hard voor de zorg en de zorgzame samenleving. Een betrouwbare overheid en natuurlijk het klimaat. Bekijk ons hele verkiezingsprogramma op splinterpolitiek.nl. Stem scherp en onafhankelijk. Stem Splinter. Dit is een bericht uit 2050. Het is hier goed vertoeven, want na bijna 30 jaar hard werken... durven we te stellen dat de transities zijn geslaagd. Nederland is weer een samenleving van vertrouwen. In een sterk en verenigd Europa, op een helende planeet. En daarom is dit onze ode aan 2023. Want toen beseften we, de rest van ons leven speelt zich af in de toekomst. Stem Volt. Toekomst made in Europe. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Volgende week is het 40 jaar geleden... dat biermagnaat Freddy Heineken samen met zijn chauffeur Ab Doderer werd ontvoerd... en weken werd vastgehouden in een loods in Amsterdam. Peter R. de Vries die schreef een veelgelezen klassieker over die ontvoering... George Boelaert beleefde de ontvoering van heel dichtbij. Zijn grote broer Jan was namelijk een van de kidnappers. George schreef een trilogie over de criminele jaren van zijn broer. En deel 3 over de ontvoering staat op het punt van uitkomen. En meneer Boelaert is hier, hartelijk welkom. Dank u wel. U scheelt 8 jaar hè, met uw broer Jan? Ja, dat was een nakomertje. Weet u nog hoe er thuis werd gereageerd toen duidelijk werd dat hij daarbij betrokken was? Verschillend. Mijn broer, mijn andere broer en mijn vader waren geschrokken. En mijn moeder reageerde min of meer triomfalistisch door te zeggen... zie je wel, ik heb altijd gelijk gehad. Die jongens deugen niet. Ja, die wist al wel dat er wat aan de hand was. Moeders weten dat vaak, hè? Ja, ze had nooit bewijzen, maar ze was er altijd zeker van. Ja. Die Heineken-ontvoering is het sluitstuk van jarenlange criminele carrières... van uw broer Jan en die vrienden van hem, Frans Meijer, Cor van Hout... en later ook Willem Holleder, die er nog bij kwam. Ja. Daar gaat het ook in dit boek vooral over. Hè? Dus de aanloop eigenlijk naar die ontvoering. Hoe kwamen zij op dat idee? Ze hadden een lange criminele carrière... maar op een bepaald moment wordt er ontvoerd in Nederland. Dat begint met de Carranza-ontvoering... Ja. En dan ontstaat er echt bij die jongens een discussie... Dat ze dat ook wel een keer willen gaan doen. Alleen ze vinden op het moment dat die Carranza-ontvoering net achter de rug is... dat ze er niet aan toe zijn. En de verhoudingen binnen de vriendengroep waren nog zo... dat Jan en Frans overheersend waren... maar in 1983 is de boel zo gekanteld... dat Cor van Hout binnen de vriendengroep overheersend is. En dat is enerzijds omdat Cor gegroeid is qua karakter, maar ook omdat Cor zijn geld beter heeft belegd, terwijl Jan en Frans weer berooid aan de grond zitten. Dus die hadden niet meer zoveel te vertellen ineens? Nee, die moesten geld lenen bij Cor. Dus ja. Dan neemt je statuur automatisch toe, hè? Want op de voorkant, u hebt alvast een boek meegenomen. Daar staan er staan drie op, hè? Holleder staat er niet bij. Maar ja, Cor van Houdoe, je ziet echt gewoon een hele jonge slungel eigenlijk nog, hè? Ja, in dit dat eerste boek staat dat Cor net 16 is als hij voor het eerst over de balie van een bank heen springt. Ja, met een pistool. Want dat blijkt ook, hè, dat het was niet uit het niets die ontvoering. Ze hadden al een hele serie overvallen gepleegd. Ja, dus hun eerste inbraken en overvallen dateren van iets meer dan 10 jaar daarvoor. En nou kennen veel mensen dat boek van Peter R. de Vries over die ontvoering. Maar u kon voor uw boek over uniek materiaal beschikken, namelijk aantekeningen van uw broer. Hoe kwam dat precies? Ja, mijn broer die heeft tijdens zijn tweede detentie, want hij is 2 keer voor langere tijd opgesloten geweest, heeft hij op een bepaald moment besloten om zijn leven op te schrijven. Ook met het idee dat daar dan geld mee verdiend zou kunnen worden of dat er een film van zou komen. Dat idee had hij toen al wel ook? Maar hij heeft toen echt zijn best gedaan om zo goed mogelijk te herinneren wat er gebeurd was. En daarbij werd hij alleen gesteund door een stratenboekje van Amsterdam en een kaart van Nederland. Zodat hij daar nog een beetje geheugensteun aan had. Maar dat heeft hij dus in de gevangenis gegeven. Goed, uiteindelijk was hij weer vrij. En toen kwam hij bij u met die papieren? Nee, pas later, veel later. Dat is ook alweer 10 jaar geleden. Toen werd de 30e verjaardag van de Heineken gevierd. Van de Heineken-ontvoering, herdacht. Mm. En toen begonnen in de zomer journalisten al met het werk om zeg maar boeken en artikelen te maken. Zo van, het is 30 jaar geleden. Ja, en die kwamen bij Jan langs. En Jan had tegen vrienden in het café gezegd dat hij het alles had opgeschreven. Dus ze stonden letterlijk bij hem voor de deur met een paar zware jongens ernaast. Zo van, Jan, laat ons dat manuscript nou eens zien. En toen is Jan bang geworden dat er bij hem ingebroken zou gaan worden. En heeft hij het manuscript aan mij in bewaring gegeven. En waar kwam hij mee aan? Hij kwam aan met een grote verhuisdoos waar 5 ordners in zaten. En daar had hij alles in opgeschreven, achter elkaar? Opgetypt. Ja, ruim 1500 A4'tjes, dicht betypt. Ja. En toen bent u daarin gaan lezen, zaten daar ook nog nieuwe inzichten in, nieuwe aspecten van dingen die we nog niet wisten misschien? Er zaten heel veel dingen in die we nog niet wisten. Noem eens iets. Nou ja, dat ze bijvoorbeeld al in 1974 hun eerste bankoverval plegen. Dat voorafgegaan wordt door autodiefstallen, door inbraken bij wapenhandels. En er zijn natuurlijk verdenkingen geweest van een reeks grote andere zaken. Grote andere zaken. En die konden bevestigd worden, maar nu werd dus ook bekend hoe ze dat hadden gedaan. Ja. Kijk, we kennen natuurlijk dat boek van Peter R. de Vries. U kon dus ook echt nieuwe dingen toevoegen, zeg maar, die nog niet bekend waren over die ontvoering. Ja, Peter R. had de afspraak met Cor van Hout gemaakt dat hij een boek mocht maken, maar Cor van Hout had geëist dat hij dan in niets zou zeggen over de periode van voor 1982. Ja, dus dat bracht deze aantekeningen bracht daar meer duidelijkheid over. Ja, want dit zou Cor van Hout niet gewild hebben. In ieder geval niet op dat moment dat Peter R. het boek schreef, want toen waren al deze zaken nog niet verjaard. Nee. En staat er in die aantekeningen van uw broer iets van dat hij spijt had of zo van wat hij gedaan had? Nee. Nee, hij heeft ook geen Hij heeft ook geen spijt. Nu nog steeds niet? Nee, ja, hij heeft wel spijt, maar dat het zo gelopen is. Dat hij gepakt is? Ja. Ja, ja. Ja. Want heeft u veel contact nog met hem eigenlijk? Nou, we hebben wel contact, ja. Wel veel. We hebben contact. Ja. Ja. En dan gaat het hier nog wel eens over ook? Ja, ik heb hem ook gevraagd, heb je nou spijt? Nou, dan krijg je dit antwoord. Ja. En wil, is nu alles ook beschreven dan hierover? Nee, natuurlijk niet. Kijk, Peter R. de Vries heeft een boek geschreven. En daarin wordt alles toegelicht door Cor van Hout. En dat boek is ja, zeg maar zwaar gecensureerd en een beetje geromantiseerd. Mm-hmm. En nu komt er een ander verhaal. Dat is door Jan ingefluisterd en door mij opgeschreven. Ja. Maar het is best mogelijk dat er nog iemand anders is die er een andere kijk op heeft. Ja. Want hebt u bijvoorbeeld ook wat erin staat ook allemaal gecheckt en zo? Want ja, kijk, er blijven criminelen en die hebben grote verhalen vaak. Hè. Klopt het allemaal wel wat hij schrijft? Ja, dat checken dat gaat soms over hele banale dingen. Want dan schrijft hij de zon was onder en dan kijk ik even op het internet wanneer op die dag de zon onder is gegaan. En dan kan het niet. Nee. Maar gewoon belangrijke zaken. Dus van we hebben toen en dat en dat overvallen. En op die manier. En die waren nou, erbij. Jans geheugen is vrij goed. Maar hij gooit dingen wel eens door elkaar. En dat is ook niet vreemd. Want hij op het moment dat hij het opschrijft. Herinnert hij zich dingen die op dat moment 25 jaar geleden zijn. Ja. Ja. En dan ja, hij heeft sommige overvallen goed beschreven, maar dan net omgewisseld. Ja, ja. Er is natuurlijk nog wel één belangrijke vraag, meneer Boelaert. En dat is, er is nog steeds een deel van het losgeldzoek. Heeft hij daar iets over in zijn aantekeningen opgenomen? Nee. Nee, en ik weet hoe dat ongeveer werkt. Er is gewoon afgesproken dat er niks over gezegd wordt. Dus hij weet het misschien wel, maar hij heeft er niks over gezegd. En in ieder geval niks over opgeschreven. Of hij het misschien wel weet, dat weet ik niet. Want hij heeft er niks over gezegd. Nee, nee. En hij heeft er zeker niks over opgeschreven. Nee. Dank voor het gesprek, Georges Boelaert. Het derde deel van de trilogie met de titel Het gebeurde in het Westen komt op 1 december uit. Ja. My mind, I guess it goes like na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na. De zomerhit van 2023. In de herfst nog een keer opgezet. Peggy Goo. And it goes like na-na. Nieuws via de NOS dan. Een Rus van 56 jaar is veroordeeld voor het verkopen van computerchips aan Rusland. De man werd meer dan een jaar geleden opgepakt in Gorssel door de FIOD, de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst. Hij moet anderhalf jaar de cel in. Aangeschoven is NOS-redacteur Ruben Eg. Hartelijk welkom in de villa. Hoe ging die handel in zijn werk dan, Ruben? Ja, de man die werd, zoals je zei, eind september al opgepakt. De Financiële Opsporingsdienst die was de man op het spoor gekomen na een melding van zijn bank over vreemde transacties, geldstromen op zijn rekening. Hij is geboren in Rusland, maar handelde vanuit Nederland al 6 jaar lang in microchips en elektronische goederen. En toen de sancties na de Russische inval in Oekraïne werden ingevoerd, probeerde hij die sancties te omzeilen met valse facturen via Russische afnemers op de Malediven. Ja, en dan weet je vaak al dat er iets aan de knikker is, hè, als het over de Malediven gaat. Dat stonk een beetje. Ik wil niet de Malediven in een hoekje zetten. Maar ja, het bleek dat die bedrijven op de Malediven uit Rusland afkomstig waren en zo de spullen gewoon rechtstreeks doorstuurden naar de Russische wapenindustrie en defensiebedrijven. Een U-bocht constructie. Dus die chips van hem gingen via de Malediven uiteindelijk naar dit soort industrieën? Exact. En daar is een enorm tekort natuurlijk aan chips voor drones, zendapparatuur enzovoort. Kortom, om de oorlog in Oekraïne te helpen, te voorspoedigen daar. Ja, de rechtbank die oordelen dat hij bij het opzeilen van de sancties dat ook gewoon in feite als een verdienmodel zag. En daarvoor moet hij dus nu 18 maanden de cel in? Ja, en een boete betalen van €200.000. En die hoogte van de straf die viel uit omdat de man zich volgens de rechtbank totaal niet had bekommerd om de ernstige gevolgen van zijn acties. Laatste nieuws over deze Rus van 56 hoorde u van Ruben Eg van de NOS Economie Redactie. Yeah. Bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum gesehen, das Haus am See. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter, keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen Schnaps. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie raus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Woo! Yeah, yeah, yeah, yeah. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Peter Fox. Een huis aan zee was dat. Ik kijk even over de heg en ja, nou, dat valt nog niet mee, want het is één grote waas van regen die ons scheidt, Hans. Hans van der Steeg aan de andere kant van de heg. Het is een schande en de overheid doet er niks aan, zeg ik dan altijd. Dat is waar. Geld of je leven zometeen, waar gaat het over? Jurgen, bijna overal in Nederland is het moeilijk om een betaalbaar huis te vinden. Maar in de regio rond Eindhoven en specifiek Veldhoven is dat wel heel moeilijk geworden. Dat komt natuurlijk door de aanwezigheid van die grote reus daar, de chipmachine maken ASML. Het bedrijf groeit zo snel. In 2018 hadden zij 20.000 medewerkers, nu 40.000. En dat groeit in 2030 door naar 60.000 medewerkers. Ja, dat heeft natuurlijk een gigantische impact op die woningmarkt. ASML komt nu met een bijzondere stap. Het bedrijf gaat helpen om goedkope huizen te bouwen. Gaan projectontwikkelaars helpen. Niet voor het eigen personeel, gewoon voor alle andere mensen die in die regio willen wonen. Nou, waarom doen ze dat? Ga ik zo over praten met iemand van ASML. Ja, nou, wellicht zijn zij in die zin een voortrekker. En gaat dat meer gebeuren? En dat zou natuurlijk mee kunnen helpen aan het oplossen van die woningcrisis in Nederland. En we gaan het allemaal horen. Het komende half uur hier op NPO Radio 1. Hans van der Steeg presenteert Geld of je leven. En wij melden ons morgen weer even na tweeën voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Met advocaat Noah de Leon van den Berg. Die heeft iets leuks gedaan. Zij schreef het groot juridisch sprookjesboek. Waarin ze juridische kwesties in sprookjes heeft laten uitzoeken. Dus mag het, zeg maar, dat een wolf een meisje met een rood kapje vermoordt? Of opeet? Dat soort zaken. We gaan er morgen meer over horen. Dit is verzin ik er zelf bij trouwens, hoor. Maar dat zou best wel eens die kant op kunnen gaan. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1 november 1974. Dat is de dag waarop de alcoholblaastest werd ingevoerd in Nederland. Met daaromheen een campagne. Glaasje op, laat je rijden. Weet u vast nog wel. En ik verwijs u nog even naar De Vier van de Villa. Dat is de podcast die we maken. Omroep Max en NPO Radio 1. Elke vrijdag wordt die op uw favoriete podcastplatform gezet. Met 4 mooie gesprekken uit dit fijne radioprogramma Villa VDB. Dus ga daarvoor naar uw podcast-app of naar uw podcastplatform en zoek naar De Vier van de Villa. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar gevulde koeken net uit de oven. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio.